No. Andre. Da, csak a fészetet nem. Elszámoltam, mert 8 nyár volt a rabbi, 6 kusóba került. 8 dinár. 8 dinár. Jó, 4-4-32. 3 tartóz már tizáltam, itt van. Van itt a jelző. Megyújtták. 300. Hol a mamának az? Van apró pírja? Van 5000 dinár. Van 5000 dinár. Nincs már majd. Nem volt a pancsot. 4,5 szint. Ezek van a szert az új balszikon, balszó van, de most akkor kell tudod belerakni? Rakja is bele maga mindjárt. Várjál már egy kicsit. Mondom, ahol kiszámolja. Már megint nem maradt víz. Most kérek kell menni? Anyának kell az orvosságban még 600 ezer, 600 ezer. Ja, tehát akkor az 5000-est, akkor mentem az orvos. Akartam az 5000-est, valaki fővárta már, hogy víz. Na, szia! Na, átvigyem a dolgokat? Na jó, akkor ugye átszállok, jó? Egyáltalán van benne. Mivel nincsen ilyen, most úgy ilyen fak, hogy 1500 metről össze a darabot, és kapsz meg el is hívjálkod. Tesztelőd is, hogy a darabod a bal, és semmiről is van benne, vagy nincs. Volt olyan más a rúdába látta. Melyek más már is? Na most beindul, vagy ne? A biztos, hogy így van, így van a régi emberi. Mert a mindre 10-15. Utasod át. Jó. Kérdezem, most a memóriája. Nézd meg a memóriát. Tudom. Mondom, nincs a piszivimnek kosara. Más volt kosara, akkor nem... Nincsen kosara, nem. Most, amit kezdem, mert... Ezt már letört, az új marad. Hát, marad úgy, meg kell, hogy sigat. Az a matak, meg a izéné maradt a garáló közepnek, ahol nem maradt, ott van. Ott van. Ott van. Nem tudom, hogy miért nem lehet ezt megkezdeni. Már, nem akartam, nem tudom, mit már. Nagy áldom. Köszönöm. Melyek a szakra? Azt kajom már, mert hol az ennivalót, még neked a... Na végig drágába került a nagyra becsült margarin, vagy nem a margarin, hanem a 180 linárba. Na, helyett meg te. Fia alatt ebben. Ne, szurakoztassák.